Це був найвправніший із мучителів у цілій армії князя Меншикова. Людина дійсно без серця і здавалась навіть без розуму. Робив своє діло цілком спокійно, зимно, тупо, без ніякого враження, усміхаючись одно. «Чого ж ти стоїш?» – питався його князь. «Числи. Що третього напалі?» Мишко рахував. «Раз, два, три». І що третього відводив на бік. Їх оточили солдати і повели липовою алеєю за браму. Ніхто не повернувся, ніхто не попрощався з ними. Пощо? Незабаром зустрінуться з ними там, де нема ні болю, ні терпіння, ні світлішого князя Меншикова. Мишка став знову числити. Раз, два, а третій вже пішов. «Числити, що сталось?» вирішив князь, і Мишка числив. «Можемо йти, господа», звернувся князь до своїх офіцерів, і вони вернулися у судову залу. Князь велів позачиняти двері і вікна. Ним трясло, продрог нервував. Скорін сидів біля стола, блідий, тер рукою чоло. «Ти, Петре Павловичу, тут?» спитав князь, побачивши його. «Я, князю, тут», відповів Скорін, щоб щось відповісти. «Не цікавися ділом? Не здоровиться мені». «Діло вельми цікаве, правда, панове? Знаєте, такого цікавого діла я в своїй практиці не тямлю, і Богу». Він тер руки, ходив по залі. «Кожне зухвальство має свою границю. В хохлів воно безграничне». Світліший вдавав, що він спокійно, по-діловому дивиться на річ. «Уявіть собі, яке упрямство, яка безгранична злоба. Що в тих людях за злість?» Князь подивився, чи перед брамою не затісують палів. «Ну, чи кіньми, чи волами наволокати будуть?» «Один чорт», – вирішив і махнув рукою. «То пустяки», – повертаючись від вікна, говорив. «Господа офіцери, будь ласка, добре бережіться. Як довго останнього батуринця не витягнемо з нори і не повісимо, так довго не можемо себе почувати безпечними. Нині треба нам це діло зробити». Нараз зауважив майора Івана Івановича, що все ще тримався за черево і з болю то жовк, то зеленів. «Чого ж ти тут торчиш? Не дивись на Петра Павловича, його недуга іншого сорту, ніж твоя. Десь тут є хірург, кажи, хай осмотрить тебе. Може, дійсно у тебе бебехи відбиті?» «Та й копирсався ж цей Сердюк, правда? Хоробрий молодець, не те, що ти, майоре». «Майор», і Меншиков згортливо надув свої вузькі, мов до цілунку сотворені губи. «Йому, ваше світлосте, одзвався хтось несміливо, горілки з перцем. Це кращий лік, князь», став і глянув на смільчака. «Може, ти й право кажеш, брате, горілка нікому не зашкодить. Кажи принести баклажок і 2-3 чарки, вип'ємо та закусимо. Продрогли і зголодніли ми. Світліший сів, сідайте, господа офіцери». «Навіть Петро Павлович вип'є, спасибі», – відповів Скорін. «Гордиш нашим товариством полковнику, потомствений дворянин і філософ. А мене без горілки голова болить». «Як хочеш, а ми таки вип'ємо за здоров'я величества і на погибель врагам і супостатам його». Всі встали. Мусив піднятися Скорін. «Дайте мені», – попросив. Налили, піднесли йому. Випив, попросив ще. Налили другу, ще. «Ні-ні, Петре Павловичу», – спинив його світліший. «Боюсь за твоє здоров'я, хочу впитись», – князю відповів. «Я ще п'яний не був ніколи. Як не був, так і нині не треба. Але третє все-таки можна тобі дати, не вп'єшся». «Так, а тепер, панове, вертаємось до діла». Він розгорнув перед собою папери, вмочав перо в чорнило, спробував писати, відкинув, взяв друге. Полизав, щоб краще чорнило приставало до пера, і нотував собі якісь пункти своїми для власного вжитку придуманими карлючками. «Нам треба переслухати ще одну персону», – почав, «і то жіночого рода. Не з простих жінок. Мотрю Васильівну, доньку покійного Василя Леонтійовича, котрого несправедлива смерть хай впаде на чорне сумління хитрого зрадника Мазепи. Як вам відомо, панове, оця Мотря Василівна не була чужою гетьманові Іванові Степановичеві. І якщо вона справді жінка такого ума, як про неї говорять, то треба нам сподіватися, що від неї одної довідаємось більше, ніж від усієї тієї чорної юрби. І Світліший наказав покликати Мотрю Василівну. Якщо вона не дуже, то можна її сюди принести з ліжком. Двері доволі широкі. Суд поправився на своїх кріслах. Мимохідь кожний глянув на свої чоботи, пригладив штани, поправив пальцями волосся. В залу внесли Мотрю Василівну, відому широко і далеко за казкові маєтки, за фантастичні пригоди, аж до смерті безталанного батька включно. Всі були цікаві, як вона буде поводитись перед судом, які відповіді подасть. Не менш цікаво було, як Світліший переслуховуватиме ту пані, чи так, як козаків і батуринських міщан, чи політичніше. Знали, що Світліший дбав про славу чемного, добре вихованого чоловіка. Як звичайно, дбають про неї Доробкевичі. Внесли ліжко. На нім лежала Мотря. Була накрита по саму шию, очі повіками накрила. Дві хвилі темного волосся з поподушках. Дивно вражала та жінка серед гурту мужицьких грубих облич. Так дивно, що навіть Світліший бачилося, забув язика в роті. Дивився і не знав, що йому робити. Гукати своїм звичайним способом не хотів, але й надто уважливо поводитись теж ні. Він же тут пан життя і смерті усіх, отже, і її. Як велить, так і буде. Ви, Мотрі Василівна, Василя Леонтійовича Кочубея донька, а дружина Івана Чуйкевича, гетьманового канцеляриста,